z Gdyni. Grupa Rebeka powróci już za moment, bo w tej chwili ponownie przenosimy się do Warszawy, ale Rebeka ciągle na scenie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Papież w Irlandii modli się za ofiary księży pedofilów. Susza dotknęła połowę gospodarstw na Podlasiu, straty znaczące. Mimo deszczowej pogody trwają pokazy lotnicze w Radomiu. O swojej modlitwie za irlandzkie rodziny oraz ofiary nadużyć duchowieństwa zapewnił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w Nok. Dziesiątkom tysięcy wiernych powiedział, że błaga Boga o przebaczenie za te grzechy. To drugi, ostatni dzień wizyty papieża w tym kraju. Narodowe Sanktuarium Maryjne w Nok było pierwszym punktem dzisiejszego pobytu Franciszka w Irlandii. W Phoenix Park rozpocznie się msza święta, celebrowana przez papieża. Powoli miejsce wypełnia się pielgrzymami. Dziś komunikacja jest darmowa dla okazicieli biletu na mszę, ale i tak większość wybiera piesze pielgrzymki, bo w Dublinie transport miejski szwankuje. Z Dublina Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio. Straty spowodowane suszą na Podlasiu znaczące, mówi wojewoda podlaski. Z powodu klęski suszy musimy pomagać rolnikom, stwierdził Bohdan Paszkowski podczas dożynek w Wigrach. W województwie podlaskim jest zarejestrowanych około 81 tysięcy gospodarstw. Szacunkami strat objętych zostało nieco ponad 40 tysięcy. Deszcz nie przeszkodził w podniebnych akrobacjach. W Radomiu drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych. W powietrzu i na ziemi prezentuje się ponad 110 maszyn, m.in. z Grecji, Łotwy, Włoch i Hiszpanii. Do Radomia przyjechali miłośnicy lotnictwa z całej Polski. Mimo niesprzyjającej aury pokazy trwają, mówi generał Krzysztof Żabicki, koordynator airshow. Zespoły akrobatyczne, lotnicze są przygotowane na wiele wariantów. Wszystko zależy od pułapu chmur. Największe emocje budzą występy zespołów akrobacyjnych. Jednym z najbardziej oczekiwanych teamów są Frecce Tricolori z Włoch. Najlepszy zespół akrobacyjny na świecie. Dziesięć samolotów startuje! Kolorowo, pięknie. Robią najpiękniejszy program, najpiękniejsze dymy mają. Frecce Tricolori! Cała aranżacja jest w pełni dopięta na ostatni guzik. Dziękuję w imieniu Frecce Tricolori. Radomskie Airshow to jedna z największych i najważniejszych tego typu imprez w Polsce i w Europie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Popołudnie pogodne na zachodzie i nad morzem, na wschodzie i w centrum pochmurno i deszczowo. Od 15 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Jeszcze tylko do jutra. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Siemens, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1099 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Piękno wymaga troski. W trosce o Ciebie w drogeriach Hebe wybrane podkłady i produkty do demakijażu aż 40% taniej. Tylko do 29 sierpnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha. Gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajotprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od IOT Produkty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Cześć, to Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. A na scenie festiwalowej, przypomnę, zespół Rebeka, więc wracamy, by go posłuchać. We'll be right back. Teraz zagramy dla was nasz najnowszy singiel Cave Girl, ale w innej wersji. Piosenka mówi o tym, że ciężko jest czasem wyjść z domu, więc jak na ironię zrobiliśmy jogging version, wersję dla biegaczy tej piosenki. So I'm still in my cave, watering my plants. I wish to grow like them, but I feel I'm fading away. Is it really that odd to take a dog for a walk one time a day? Run, baby, baby, go run, baby, baby, love. I can't wait. Thank you. stop for a minute and dance to the radio. Dziękujemy bardzo. Teraz zagramy dla was piosenkę z nadchodzącej płyty. Jesteśmy nad morzem, wprawdzie nie ma fal, ale nasza piosenka nazywa się Fale, więc mam nadzieję, że uzupełnimy braki morza dzisiaj. Widzę jego oczy, przez szybę lśnią, ach, dumnie zawracam w noc. Ostatnia piosenka na szybciutko, Białe kwiaty. Ugięły nogi. czy nas uchroni las? Gdyby cień ulgi kładł się na dłużej, gdyby łaskawie ważne co lub kto cię goni, nieważne, że to sen. Czy może pierwszy, czy ostatni, raz zginamy. Rebeka. Trzymajcie się. Dziękujemy. Dzięki wielkie i bawcie się dobrze. Duet Rebeka. Raz jeszcze gorące oklaski. Iwona, Bartek, bardzo wam dziękujemy. Białe kwiaty na zakończenie. Uwielbiam, kiedy śpiewają po polsku i mam nadzieję, że na nowej płycie śpiewają po polsku, a nie tylko po angielsku. Na każdej takiej dużej imprezie zdarza się, że ktoś się zawieruszy, więc teraz na serio ogłoszenie. Tymon Melech, mama cię szuka. Tymon i mama czeka na ciebie tutaj naprzeciwko tej wieży stojącej i nagłaśniającej naszą scenę. Scenę, z której idzie nowe. Tymon Melech. Mama na ciebie czeka, więc znajdź się chłopaku, bo chcemy tutaj spokojnie i bezpiecznie się bawić. Na tej scenie zrobimy krótką przerwę, ale już za kilka minut zacznie grać, bo to tutaj pojawi się Daria Zawiałow. I to tutaj Darię zapowiedzą moi trójkowi koledzy Tomek Żonda i Marek Niedźwiecki, więc proszę zostać z nami. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Gacek. I Piotr Mec. Czujemy się w radiu jak ryba w wodzie. Ja chyba wolę w sumie jednak radio od sceny, wiesz? Myślę, że jest to porównanie, które bez dwóch zdań jest na miejscu tutaj. Gdyńskie. W Gdyni, dokładnie tak. Nie wiem, jak czujesz się w radiu w Warszawie na przykład. Znaczy wiem, jak ryba, bo... Jak ryba w Wiśle. Jak ryba w Wiśle. No właśnie, jak czułeś się na scenie, kiedy zapowiadałeś dzisiaj Monikę Brodkę? Przede wszystkim byłem oszołomiony ilością widzów, zresztą zespół też. Umówmy się, że wszyscy wykonawcy od rozpoczynającego koncert Smolika aż po Monikę mówili, ojej, przecież jest dopiero 14, 15, taki tłum ludzi. Wiem, że pogoda dopisała, a mimo to jesteśmy zaskoczeni pozytywnie. No właśnie, oczywiście na koncertach zawsze wszystko może się zdarzyć, nigdy nie ma dwóch takich samych, ale w przypadku imprez tak zorganizowanych, z tak ścisłym scenariuszem, mieć sytuację już bis tak wcześnie w ciągu dnia, to znaczy, że naprawdę dobrze bawi się i publiczność, i wykonawcy. No i mimo rzeczywiście upiornej, można powiedzieć, logistyki tego przedsięwzięcia, bo przypomnę, że gramy w środku festiwalowego lata. Artyści zgodzili się czasami przemierzyć wzdłuż i wszerz całą Polskę, żeby tutaj zagrać. Nie widziałem jeszcze nigdy takiego grafika prób i nie widziałem jeszcze nigdy tak drapiących się po głowie panów od techniki, nagłośnienia, logistyki, wszystkiego, co związane z takim dużym koncertem. A jednak jak na razie koncert nie ma opóźnienia, a nawet rezerwa czasowa, którą zawsze się zakłada, została wykorzystana na przykład na jedną piosenkę Moniki. Tak jest. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj dzisiaj obserwujemy. To jest finał tego niezwykle intensywnego czasu, jakim dla muzyków zawsze jest lato, sezon koncertowy. I cudowne jest obserwować, jak mimo już pewnego zmęczenia i podróżą, i właśnie tymi miesiącami, jak to wszystko mija, kiedy tylko wchodzi się na scenę. Szczególnie, jeżeli jest tak liczna publiczność. Poprosiłem Monikę Brodkę, żeby narysowała własny autoportret. Tak jej wyszło. Nie wiem, co Państwo na to. Piotr teraz pokazuje to Państwu, którzy są tutaj z nami na Darze Pomorza. Myślę, że Monika, która nie umie i nie lubi rysować, z tego co wiem, gdyby ten koncert nie był udany, za nic by się nie zgodziła wziąć pisak do ręki i spróbować się uwiecznić. No, najlepiej wyszły elementy makijażu. A czy jeśli uda się cały koncert do późnej nocy, ty narysujesz swój autoportret? Nigdy w życiu. Ale Monice rzeczywiście musiało się podobać. Nie wiem, czy Państwo na przykład byliście blisko sceny, czy widzieliście to. Ona na koniec się położyła na tej scenie i tak grała na gitarze. Poza tym myślę, że o jakby jakości koncertu albo tego, co dzieje się tu i teraz, świadczy też fakt, że ona w ostatniej chwili zmieniła tak naprawdę repertuar. Jestem przekonany, że to jest kwestia tego, że zobaczyła, co tutaj się dzieje i rzeczywiście ułożyła swój występ zupełnie inaczej po to, żeby był taki finał z fikołkiem. Tak, finał był z fikołkiem, finał, a drugi finał, czyli już po bisie, był z pięknym ukłonem, z takim jeszcze serdecznym dziękuję od Moniki, także wydaje się, że wszystkim się bardzo podobało i zresztą to nie jedyny koncert, który dzisiaj można uznać za udany. My Państwu o tym opowiadamy, ponieważ mieliśmy ogromną przyjemność ten koncert zapowiedzieć. No ale tak jak wspominałeś na tej zapowiedzi, to było godzinę temu, wtedy było to jeszcze 9 godzin muzyki przed nami, to teraz co, jeszcze 8? Teraz jeszcze 8, choć powiem szczerze, że już wydarzyło się na scenie i w ogóle tutaj tyle, że trudno mi uwierzyć, że jest dopiero 16.30 z groszami, prawda? Bo to jest pora, w jakiej większość koncertów to dopiero się rozgrzewa i zaczyna. My już jesteśmy po solidnej dawce muzyki. No właśnie, to było to nasze losowanie. Monika chyba nawet mówiła o tym na scenie, że właśnie, że nieczęsto zdarza jej się grać o takiej porze w promieniach słońca. No ale no tak właśnie, tak chciał los, tak chyba trzeba o tym powiedzieć. Przepraszam, bo to było tak. Wszyscy artyści uznali pomysł losowania kolejności za świetny pomysł, w ogóle bardzo dowcipny, rozwiązujący pewne problemy, tarcia, niesnaski i parę innych rzeczy, do momentu, kiedy zobaczyli rezultaty. Monika akurat nie była w studiu Osieckiej w Trójce obecna. Losowała za nią jej wierna od lat menadżerka i nie byliśmy przy tym, jak przekazywała wiadomość, wyciągnęłaś jedynkę, co oznacza granie w pełnym słońcu w porze w zasadzie takiego staroświeckiego obiadu, co wydawało się być wtedy pomysłem no, trudnym, ryzykownym i tak dalej. Natomiast dziś okazało się, że Monika miała już, jeżeli można nazwać skwer Kościuszki salą, nie tylko pełną salę, ale spowodowała, że ten koncert w zasadzie od samego początku nabrał ogromnego tempa. No i jeszcze wiesz, tak z kobiecego punktu widzenia światło naturalne to jest świetne światło, więc w pełnym takim słońcu to naprawdę nie ma na co narzekać. Spróbuję to zapamiętać i losować zapowiadanie też raczej wcześnie. No to tym razem nam to trochę nie wyszło, ponieważ ja będę mieć jeszcze przyjemność zapowiadać późny, wieczorny koncert. No właśnie, wyprzedźmy trochę. Później. Ty jeszcze później, dokładnie. Wyprzedźmy trochę zdarzenia, co jeszcze dzisiaj nas czeka. Z pamięci oczywiście wszystkiego nie wymienimy, ale tak naprawdę ten finał koncertu to będzie występ Tomka Organka z zespołem. Potem mamy trochę niespodzianek, o których nie chcemy mówić. To będą niespodzianki muzyczne i niemuzyczne. W każdym razie, jeżeli nawet Państwo, którzy nas w tej chwili słyszycie, będą myśleli, że to jest finał i koniec koncertu, nic bardziej błędnego, kiedy dzisiejsze koncerty się zakończą, poinformujemy o tym Państwa bezpośrednio. Wcześniej wszelkie poszlaki wskazujące na to, że to już koniec, mogą być fałszywe. Prosimy z nami wytrzymać, bo myślę, że na skwerze Kościuszki będziemy mniej więcej do północy. No to co, oczekując kolejnych zdarzeń muzycznych tutaj na żywo ze sceny, posłuchajmy czegoś, co no nie wiem, zdradzimy czy nie, że zabrzmi dzisiaj wieczorem? Zdradzimy. No dobrze, no to tak, podglądamy oczywiście, co dzieje się za sceną, podglądamy artystów i tutaj z tego, co wiem, nie jest czymś niezwykłym, że w ostatniej chwili zmieniają plan i przygotowane utwory, tak zrobiła Monika, ale wiem, że nie tylko ona, więc to, że teraz mówimy Państwu, że dzisiaj wieczorem zabrzmi ten utwór... Nic wielkiego nie znaczy. Nic nie znaczy, chociaż nie byłoby źle właściwie. No dobra, spróbujmy. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej zmian. A nasze ciała są chudsze. Są wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej zmian. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Organek, tak, będzie brzmiał dzisiaj wieczorem skwer Kościuszki tutaj w Gdyni. Przenosimy się teraz na... główną scenę. To Tomka Żonda. Dzień dobry. I Marka Niewiecki. Tomasz Żonda. Za chwilę artystka, która spowodowała, że na hasło Akysz ludzie zbliżają się, a nie uciekają. To taka nowość zupełna. Artystka, która ma złotą płytę za debiut, ma Fryderyki. No i jest fantastyczna. No i jeszcze zdarzyło się coś niezwykłego, dlatego że myślę, że ma ogromną odwagę sięgnąć po utwór, który wykonywała wcześniej Magda Umer, czy autor tej piosenki Wojciech Młynarski. To było bardzo karkołomne przedsięwzięcie, a wybrnęła z tego fantastycznie, robiąc właściwie nową jakość dla tej piosenki i powodując, że młodzi ludzie, którzy mogli nie mieć pojęcia o tym, że jest coś takiego jak jeszcze Zielone Gramy, nagle nucą sobie tę piosenkę i to jest ich ulubiony utwór. Numer jeden na liście przebojów programu trzeciego przy okazji. Kiedyś wystąpiła jako maleńka dziewczynka podczas programu od Opola, od przedszkola do Opola. I pomyślałem sobie, że za rok rozszerzymy formułę tego festiwalu i będzie od żłobka po lato zradnie festiwal. Fantastycznie zadebiutowała i idzie jak burza. Myślę, że wystarczą dwa słowa. Daria Zawiałow. Myśli już bolesne. być, nie będę łkać, nie będę być, nie będę łkać, nie będę być dziś. Tak tutaj licznie z nami. Wow, wspaniale. przypadkiem chyba jest sfermentowany wstyd. Arcygroźne nasze miny chłodne znowu mówią ci Akysz. Rzeczni, to my panoszymy się jak lwy. Może być z pokory mocny skręt. Nadejdą dni, gdy przed sądem staniesz i przytyczek w noc życie powie ci pokój. My niebezpieczni, my niedoszeczni, panoszymy się jak lwy. My niebezpieczni, my nieobecni, jak tylko rycie zabić smak. Serwis siebie, pyki z rogiem, z przymrużeniem oczu. Tomek Żonda przy scenie, na której występuje Daria Zawiałow, więc przy mikrofonie Piotrek Kordaszewski. Za moment wrócimy na koncert Darii Zawiałow. Jeszcze kilka piosenek przed nami. Na krótką chwilę przenosimy się do Warszawy.